jeden dan, cudan opasan, kad sam sreo nju. Mala kao san, dodirnuh joj dlan, ko u bunilu. U isti mah, osjetih joj dah, prezrelih trešanja. Jutarnji zatak, lizi znor iz vrat, ko prije vješanja. Sam sreo nju. Mala kao san, dodirnuh joj dlan.